A najbardziej lubię, kiedy poranna krzątanina przebiega właśnie tak raz, dwa, trzy i już. I już za nami nikt nikogo i tak warto żyć. No i by to hasło przyświecało nam dziś, by nie było żadnego czarnowictwa. No bo i pani Ola podpowiada, że jakoś tak dziś bez humoru, człowiek niedospany, ale ruszamy w trasę po wschodzie. Najlepszego i uśmiechu. O! Tegoż właśnie życzymy wszystkim i solenizantom, i jubilatom. Dziś Ludmiły, Augusta i Benedykta. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Słońce już wzeszło tu i tam, no, za oknem na Myśliwieckiej, jakoś tak przez stalowe chmury niespecjalnie, ale są miejsca i będą dziś głównie na południowym wschodzie, gdzie na pewno te chwile ze słońcem dłuższe niż tylko ten przez moment wschodu. Słońce zajdzie po godzinie 20, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 7 godzin, a przed nami środa, 7 dzień maja. O właśnie, czarnowictwo. A gdzież tam, tym bardziej, że ostatnio przeżywaliśmy i dzień tańca i zachęcaliśmy Państwa tym samym do takiej porannej rozgrzewki. No to może teraz. Czarno-czarni, 5 po 5, nogi, a za chwilę pogoda. Nie chcę chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach. Nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Nie chcę chodzić z tobą po parku, nie chcę słuchać śpiewu kanarków. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę listów miłosnych wysyłać, nie chcę serca na drzewach wycinać. Nie zabiorę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Czemu by nie? Do płaszcza czy parasola rzeczywiście pasuje takie oto mini. Do płaszcza przeciwdeszczowego, rzecz jasna. Prawie 9 minut po 5. Pan synoptyk ma głos. Tak, pewnie tanecznym krokiem, jasne. Dziś pochmurno i deszczowo, a od Wielkopolski, Kujaw i Pomorza przez Warmię, Mazury, Mazowsze po Podlasie możliwe burze, lokalnie z gradem. Najmocniej popada na zachodzie i na północy, pogodnie jedynie na Podkarpaciu. A wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a w dzień od 17-18 stopni na północy, 19-20 w centrum, na Górnym Śląsku 21, a najwyższa temperatura tam, gdzie najwięcej słońca, na południowym wschodzie do 22 stopni. Tanecznym krokiem. Proszę bardzo, teraz tango. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu błysk, nonsensu błysk, nonsensu błysk, nonsensu błysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylne naszym, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz ze mną, po prostu przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Krzysztof Napiórkowski i Tango Nonsensu z płyty Z trójkowym znakiem jakości. 13 minut po godzinie 5 jest zapowiedzi nowego dnia. No, pewnie ta najważniejsza zapowiedź po języku polskim i matematyce. Przyszedł czas na języki obce. Maturzyści dziś napiszą egzaminy z języka angielskiego. To oczywiście najpopularniejszy język obcy na maturze. Na poziomie podstawowym zdawać go będzie 87% abiturientów. Znakomita większość uczniów uważa, że angielski stał się już tak powszechnym językiem, że zadania na poziomie podstawowym nie powinny sprawić większych problemów. No, schody mogą się zacząć po rozszerzeniu lub na poziomie dwujęzycznym. Egzamin z języka obcego składa się z kilku części. Uczniowie najbardziej obawiają się rozumienia ze słuchu. Boją się, że mogą czegoś dokładnie nie usłyszeć, choćby ze względu na jakość dźwięku na sali egzaminacyjnej. A kolejne zadania polegają na odpowiedzi na pytania dotyczące załączonego tekstu. Na koniec trzeba też napisać krótki tekst, najczęściej w formie listu do koleżanki, kolegi, na zaproponowany temat. Jednak na poziomie rozszerzonym może to być rozprawka, artykuł publicystyczny, telefoniczny czy list formalny. Egzamin rozszerzony z angielskiego zacznie się o 14, a podchodzi do niego 82 tysiące uczniów, czyli co czwarty tegoroczny maturzysta. Jak zwykle mocno trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów. Ten dzisiejszy egzamin już za niecałe 4 godziny. Wagleski Fischemade z listy przebojów trójki, a za chwilę szelest prasy. Prawie kwadrans po piątej. Na niego czarny pocisk, mówię o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny kwój. Niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwił. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędzi wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. A ojciec mocno się trzyma. Ojciec Wagleski Fischemade na 14 z 14, ale pocisk niżej, z 19 na 21. Tak było w ostatnim 1683 notowaniu listy przebojów wprost z Sopotu. 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Wieloletni plan finansów państwa na lata 2012-17 przewiduje, że Polacy będą pracować aż do śmierci. Dokument został przygotowany przez resort finansów. No, jak podaje dziennik, w planie napisano, że spadek stopy zastąpienia w relacji emerytury do ostatniej pensji będzie motywować starsze pokolenia do późniejszego przechodzenia na emeryturę. Ta stopa zastąpienia ma się natomiast obniżyć i to radykalnie, z obecnych 50% do 40%, ale to za 30 lat. Oznacza to, że zarabiając 3700 zł i przechodząc w tym roku na emeryturę, osoba otrzyma świadczenia w wysokości około 2000 zł. Przy takich samych założeniach za 30 lat dostanie 1400 zł, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Z Rzeczpospolitej o tym, że w ubiegłym roku ponad trzykrotnie wzrosła liczba kierowców ukaranych za rozmowy przez telefon komórkowy. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji, do których dotarła Rzeczpospolita. W 2012 roku mandatów wystawiono ponad 27,5 tysiąca. Rok później już 89. To wykroczenie popełniane nagminnie. Nawet mając zestaw głośnomówiący, w wypasionych samochodach kierowcy trzymają komórki przy uchu i prowadzą, mówi Wojciech Pasieczny, były wiceszef stołecznej drogówki. Jak przypomina dziennik, za korzystanie z telefonu podczas jazdy grozi 200 zł mandatu i 5 punktów karnych. Kara może być jednak dużo wyższa, jeśli rozmowa na tyle dekoncentruje kierującego pojazdem, że samochód na przykład zajedzie drogę innym. Policjant może sporządzić wniosek do sądu, a wtedy grozi grzywna w wysokości nawet do 5000 zł. Komórka zabija na drodze. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Z metra o tym, że jeszcze nigdy nie było takich problemów ze znalezieniem chętnych do pracy w komisjach wyborczych, jak na majowe eurogłosowanie. Państwowa Komisja Wyborcza zapowiada podwyżki wynagrodzeń, by uniknąć katastrofy w jesiennych wyborach samorządowych. A już 25 maja będziemy wybierać 51 naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Konieczna do tego jest praca obwodowych komisji wyborczych. Zważywszy, że zaplanowano około 28 tysięcy obwodowych komisji, każda po 7-9 członków, zapowiada się dzień pracy dla blisko 200 tysięcy osób. Mogą nieźle zarobić. Członek komisji dostanie nieopodatkowaną dietę 160 zł, przewodniczący 200, a jego zastępca 180. Mimo to jeszcze przy żadnych wyborach nie było takich problemów ze znalezieniem chętnych. W wielu miastach urzędnicy musieli wydłużyć termin zgłoszeń, który minął 2 maja i jeszcze w poniedziałek prowadzili rekrutację. Państwowa Komisja Wyborcza nie wyklucza, że w tej sytuacji diety członków obwodowych komisji wyborczych trzeba będzie podwyższyć, tym bardziej, że w jesiennych wyborach samorządowych stawki są niższe niż przy eurogłosowaniu. Kokosy za głosy. O tym dziś Metro. I jeszcze Puls Biznesu. O tym, że po raz czwarty z rzędu Australia okazała się krajem, w którym żyje się najlepiej na świecie. Tak wynika z najnowszego rankingu OECD. Następne w kolejności są Norwegia, Szwecja, Dania, Kanada, Szwajcaria, USA, Finlandia, Holandia i Nowa Zelandia. Polska znalazła się w rankingu na 27. miejscu spośród 36 krajów uprzemysłowionych członków OECD. Za nami kolejno są Estonia, Portugalia, Węgry, Chile, Brazylia, Rosja, Grecja, Meksyk i Turcja. W Australii żyje się najlepiej na świecie, ale Finlandia też wysoko, wyżej od Polski. To w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Prasa oczywiście wróci w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i zachęcamy. Wówczas to nie tylko polskie tytuły, ale także prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Na budziku 22 minuty po 5:00, za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej powietrze i partia. morskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Warszawskie powietrze oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Dwadzieścia pięć minut po godzinie piątej. No to jak zwykle o tej porze przypominamy sobie te niektóre wydarzenia, które miały miejsce 7 maja. Niech będzie i w czasie maturalnego maratonu taka powtórka z historii. W 1833 roku urodził się Johannes Brahms, niemiecki kompozytor okresu romantyzmu, nawiązujący do Beethovena oraz form typowych dla baroku. W 1840 roku urodził się Piotr Czajkowski, kompozytor rosyjski, autor oper, baletów, symfonii, utworów orkiestrowych, kameralnych, koncertów i pieśni. W 1867 urodził się Władysław Reymon, autor powieści Komediantka, Ziemia obiecana oraz Chłopi, za którą, przypomnijmy, Reymont w 1924 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. 48 lat temu zmarł Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, jeden z najwybitniejszych aforystów polskich. 41 lat temu z kolei redakcja dziennika Washington Post otrzymała Nagrodę Pulitzera za ujawnienie afery podsłuchowej Watergate. Okrągła 10. rocznica smutnego wydarzenia. Właśnie w 2004 roku zginął w Iraku Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny. Jak to szybko zleciało, to już 10 lat od tej tragicznej śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że w 1939 roku urodził się amerykański wokalista Jimmy Ruffin. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają choćby jedno, chyba najważniejsze wykonanie w jego dorobku artystycznym. 75. urodziny i nagranie zatytułowane What Becomes of the Broken Hearted. To już teraz w muzycznym trójkowym kalendarium Jimmy Ruffin. Z samego rana Jimmy Raffini i muzyczne wspomnienie sprzed lat na jego okrągłe, piękne 75. urodziny. Pani Aga z Krakowa wtóruje, a dziś pan Budzik nie wspomniał przy kalendarium. Oj, będzie się działo. No, czyżby tak słabo dziś było? No nie. To jeszcze nie koniec, to dopiero początek. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo, także to, że środa minie, tydzień zginie, czyli już za niedługo. Pozdrowienia z Krakowa na polu, pewnie ciepło, bo tam właśnie na południu i na południowym wschodzie najwięcej słońca i najcieplej. 5:30, zatem czas na prognozę pogody. Na dziś w większości regionów pochmurno i deszczowo, od Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, przez Warmię, Mazury, Mazowsze, po Podlasie możliwe burze, lokalnie także z gradem, najmocniej popada na zachodzie i północy kraju, a pogodnie jedynie na Podkarpaciu. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Temperatura 17-18 stopni na północy, to w dzień prognozowana na wartość 19-20 w centrum, na Górnym Śląsku 21, a najwyższa temperatura tam, gdzie najwięcej słońca dziś, na południowym wschodzie, do 22 stopni. Trójkowy budzik. Shake It Dudy w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Irek Dudek kończy 63 lata. Najlepsze życzenia, Irku. Za 24 minuty będzie godzina 6. Państwa poranna korespondencja i sprawdzanie listy obecności. No to już za chwilę, już za momencik. Ale przed nami kalendarz i to, co w kalendarzu dziś. No tak, środa minie, tydzień zginie. Środa, 7 maja przed nami. Słońce obudziło się dobre pół godziny temu. Zajdzie po 20, a dzień potrwa ponad 15 godzin. Ludmiły, Augusta i Benedykta dziś imieniny. Pamiętajmy o wszystkich świętujących, a my pamiętamy tymczasem o jubilatach. Kolejnym z nich jest Eagle Eye Sherry, który kończy 43 lata. To bardzo lubimy. Za 22 minuty 6. Na dzień dobry kolejne zapowiedzi, a w Katowicach rozpoczyna się dziś 6. Europejski Kongres Gospodarczy w ciągu 3 dni. Około 6 tysięcy uczestników weźmie udział w dziesiątkach dyskusji i paneli. Oczywiście w inauguracji kongresu weźmie udział premier Donald Tusk i o tym będziemy mówić, a patronat medialny, radiowy nad 6. Europejskim Kongresem Gospodarczym objęło Polskie Radio i wielokrotnie będziemy właśnie stamtąd z Katowic mówić o tymże Europejskim Kongresie Gospodarczym. Do usłyszenia zatem w Trójce. Przypomnę tylko wiadomości gospodarcze po 7.30, a informator ekonomiczny po 9.30. Zachęcamy Państwa do głosowania. Zachęcałem do podpisywania listy obecności. Kolejne sygnały w naszej skrzynce mailowej i SMS-owej. Gorąco polecam także numer telefonu. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już za chwilę, ostatni dzwonek właściwie dla tych wszystkich, którzy na 6 na przykład do pracy. No to za momencik będziemy sprawdzać, bo wcześniej jeszcze jedna data z muzycznego trójkowego kalendarium. 28 lat temu młodziak perkusista brytyjskiego zespołu indie rockowego Arctic Monkeys urodził się Matthew The Cat Holders. Wszystkiego dobrego! Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Little game you had called. Na dzień dobry. Wołomin swą gotowość bojową potwierdza, także pan Marcin, bardzo serdecznie dziękujemy. Zarobiony jestem, ale na liście obecności znad komputerka także zaznacza swą obecność pan Maciek. Pan Marcin z Krosna, obecny, bardzo dziękujemy. W Kurdowie ciepło, ale leje ptaszka na liście obecności, proszę postawić. Może być bocian? Dobrze, to pan Leszek. Pani Agnieszka z Finlandii, przeprowadziłabym się tam, ale język podobno drugi po chińskim, najtrudniejszy do nauczenia się. Mnie hamuje, będąc tam tylko miesiąc, poczułam straszną słuszną jakość życia. Tak na polu ciepło. Wczorajszy późnowieczorny powrót z pracy, przyjemny, a i teraz nie czuję chłodu przez rozstrzelnione okna. No a do tego też i sauna. Wiadomo. Bardzo dziękujemy. To z Finlandii. Gorące pozdrowienia od pani Agnieszki. Skłasza swą obecność i pozdrawia pan Grzesiek z Myszkowa, Maruda Maruder z Mielca o tym, że dycha, ptacy i chmury. No i jeszcze pan Kuba chciałby zaprotestować co do długości trwania dnia, bo kładąc się spać koło 19, no nie doczekuje człowiek długości wspomnianej tejże. Dziś, przypomnę, dzień dłuższy od najkrótszego ponad 7 godzin, potrwa ponad 15. Od Tarnowa do Rzeszowa bezchmurne niebo i dyszka na termometrze. To od pana Jakuba ze skrzynki SMS-owej, także państwa korespondencja. Codziennie o tej porze jestem obecna. Pozdrawia Kasia z Chrubieszowa i jeszcze Kolbudy. I pan Maciek o tym, że dziś ma 45. urodziny od początku z trójką. Bardzo się cieszymy. Najlepsze życzenia i urodzinowe, ale pan Maciek nie dodał, czy to Kolbudy górne, bo to kiedyś, pamiętam, była taka dyskusja na ten właśnie temat. Pan Andrzej, biegacz z Kolbuszowej, również z nami, mobilizuje pozostałych biegaczy. Gdyby tacy byli, no to zachęcamy również do porannej korespondencji. Czemu by nie? 16 minut pozostało do godziny 6. Joe Cesra, nowe nagranie w trójce, Budapeszt. Mam nadzieję, że państwu się podoba.

I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice that you can settle the price, cause I'm moving on. Johnny Cash i przyjaciele, to już prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Skocznie i radośnie, tak na pewno będzie, także w porannej audycji zapraszamy do Trójki, tam więcej muzyki, pewnie i z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Zachęcamy niezmiennie do porannej korespondencji, ale to już po godzinie 6:00. Za 4 minuty o 6:00 serwis, później poranne wydanie zapraszamy. Pięknie dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, do usłyszenia, a na do usłyszenia Happy Pills. Dobrego dnia, do jutra.